Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε, καλή χρονιά να έχουμε. Μόλις έχω προλάβει την πτήση από το Ντουμπάι για να έρθω μπροστά στο μικρόφωνο, ξεβλαχεύαμε εκεί κάτω, ξέρετε, με τον Πέτρο, με τον Στέφανο και τα άλλα παιδιά και μπήκε πάρα πολύ καλά η χρονιά. Τα έφερε έτσι η ζωή για το 21 να είναι αυτή η πρώτη μουσική που θα παίξουν οι πίσω σελίδες. Όχι, κάνω πλάκα φυσικά, δεν ήμουνα στο Ντουμπάι και δεν θα μπορούσα. Αλλά ξέρετε, ήταν το θέμα των ημερών. Γιατί στο Ντουμπάι δεν κολλάει, στα Πατήσια κολυμπάει, ξέρετε. Έλα, μην τραπείτε, ανεβείτε λίγο, δεν πειράζει. Και στο Ντουμπάι, στο Νάμος. Εγώ καταρχάς δεν ήξερα ότι υπάρχει Νάμος στο Ντουμπάι. Τώρα το μάθα. Θα μου πεις, όσο ζεις μαθαίνεις. Δεν ξέρεις τι, μόνο στη Μύκονο? Έλα, έτσι να ξεβλαχεύουμε με αμανέδες. Μια χαρά περνάνε αυτοί, εμείς να δούμε τι θα κάνουμε εδώ πέρα. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, είναι οι πίσω σελίδες του 2021. Εσίως μπήκε με το καλό. Τι να σας πω τώρα, όταν έχεις έτσι μια μικρή ανάπαυλα για ξεκούραση, έχεις μετά μαζεμένα πράγματα που λες τώρα σε μία ώρα εκπομπή τι να πρωτοπείς, τι να πρωτοβάλεις. Λες, άντε ξεκίναμε τον Τσιτσιπά και τον Κωστόπουλο που μας ξεβλάχεψαν από εκεί. Αυτός ο Τσιτσιπάς τελικά έχει αρχίσει να μου κάθεται εδώ, τη μία με τα Χάροντς, την άλλη με τα Ντουμπάι. Εντάξει, καλός ταινίστας, αλλά εντάξει, κάναμε στη χάρη. Τέλος πάντων, για τον Κωστόπουλο δεν έχω και πολλές, έτσι, δεν περίμενα και κάτι διαφορετικό. Και λες, άντε να ξεκινήσω από εκεί, γιατί άμα πιάσεις τα υπόλοιπα, τι να πιάσεις τώρα, τα εμβόλια, με το πώς ξεκινάνε, πώς ξεκινήσανε και, σε τι, και πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Άσε με το ποιοι μπήκανε μπροστά και τη ρόμπα που γίνανε οι κυβερνητικοί. Με τι να ξεκινήσεις, με το lockdown το καινούριο, που τη μία μέρα το πρωί σου λέει σκέφτομαι να ανοίξω τα μαγαζιά, σιγά σιγά μετά το click away να υπάρχει και το click in the shop, πως το λέγανε, να μπει μέσα, και τη μετά από 2 ώρες έλεγε κλείνουν όλα και τα κομμωτήρια και τα νύχια. Τα νύχια, κύριε Πέτσα μου, πως θα πάμε τώρα χωρίς τα πρόβλημα. Για να ανοίξουν, λέει, τα σχολεία, χωρίς να έχουν πει οι λοιμοξιολόγοι. Τι να πρωτοπείς, να πεις ότι ήρθε το καινούριο στέλεχος του κορονοϊού και στην Ελλάδα. Κοίτα ρε παιδί μου, κάτι συμπτώσεις. Δηλαδή διαβολική, διαβολική σύμπτωση. Να πεις τώρα ότι εγώ τα έλεγα γιατί δεν κλείναμε τα σύνορα. Ναι, δεν κλείσαμε τα σύνορα με τη Βρετανία, δεν σταματήσαμε τις πτήσεις και ήρθε και το στέλεχος και στην Ελλάδα. Άκου να δεις, κανείς δεν το περίμενε. Κανείς δεν το περίμενε, παιδιά. Να πεις ότι η Ελλάδα είναι η τελευταία στους εμβολιασμούς, να πεις ότι τα έχουν κάνει μπάχαλο οι κυβερνητικοί, να πεις ότι ετοιμάζονται να ανοίξουν τα σχολεία χωρίς ακόμα να έχουν συνεδριάσει λοιμοξιολόγοι. Τι να πρωτοπείς από όλα αυτά, και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, και όταν φαίνεται ότι το πράγμα, ρε παιδί μου, εντάξει, τη φάγανε μία, τη φάγανε δύο, δεν είναι και εντελώς χάπατα αυτός ο λαός που να πάρει ευχή, κάτι μπορεί να καταλάβει ότι δεν έχουμε ιδέα τι γίνεται και τι κάνουμε σε αυτή την υπόθεση του κορονοϊού. Τότε ποιο είναι το φάρμακο, το συνιστούν, παιδιά, όλοι οι επικοινωνιολόγοι, όλοι οι δήμονες της πολιτικής επικοινωνίας ειδικά. Ανασχηματισμός. Τι καλύτερο έχεις να κάνεις από έναν ανασχηματισμό και να αλλάξεις λίγο την κουβέντα, ε? Και να μην ξεχάσω, είναι, βρέσεις, είναι τα 200 χρόνια φέτος από την Ελληνική Επανάσταση γιορτάζουμε τα 200 χρόνια, μετά από 400 χρόνια βέβαια που κάναμε το κορόιδο στους Τούρκους και περνούσαμε μια χαρά, αλλά άστο να πάει στο καλό αυτό. Είπε και ο Άδωνης εχθές, παιδιά μη μιζεριάζετε τώρα, το είπε σε κάτι δημοσιογράφος εκεί στο Μέγκα, τι ρωτάτε τώρα για τα εμβόλια, εδώ γιορτάζουμε ρε εσείς τα 200 χρόνια από την Επανάσταση, πάτε καλά. Τώρα που το σκέφτομαι, μια χαρά ταιριάζουν οι αμανέδες, θα βάλω κι άλλους μετά, έτσι λίγο για σπάσιμο. Και έχω να σας διαβάσω, ας πούμε ότι αυτή η εκπομπή, επειδή φέτος θα δούμε πολλά φεδρά με αυτή την υπόθεση της Επιτροπής για τα 200 χρόνια για να Αγγελοπούλου ντε κλπ. Έχω φέρει μαζί μου σήμερα και θα το επικαλούμε συχνά, τουλάχιστον μη σας πω καλά να είμαστε για όλο το χρόνο, Βασίλη Ραφαηλίδη. Βασίλη Ραφαηλίδη, παιδιά, αν δεν έχετε αυτό το βιβλίο, το Ιστορία Κομικοτραγική του Νεοελληνικού Κράτους, πρέπει οπωσδήποτε, κανονικά θα πρέπει να διδάσκεται στα σχολεία αυτή η ιστορία του Βασίλη Ραφαηλίδη και να λέγονται τα πράγματα με το όνομά τους. Αλλά αν τυχόν, εντάξει, είναι πασίγνωστο, δεν παραβιάζω ανοιχτές θύρες για όσους, τουλάχιστον για το κοινό στο οποίο απευθύνεται η εκπομπή, αλλά αν τυχόν, λέω, δεν έχετε στην βιβλιοθήκη σας την Ιστορία Κομικοτραγική του Νεοελληνικού Κράτους εκδόσεις του 21ου, δεν με νοιάζει, θα κάνω διαφήμιση, δεν τα παίρνω από τον εκδοτικό, είναι πασίγνωστο το βιβλίο, να πάτε οπωσδήποτε να το πάρετε, ειδικά φέτος θα χρειαστεί, ειδικά φέτος. Θα σας διαβάσω ένα-δύο αποσπάσματα από εκεί για να δείτε για το πώς ακριβώς, τι είναι αυτό το ελληνικό κράτος που γιορτάζουμε φέτος την απελευθέρωσή του από τον τουρκικό ζυγό και την μακροημέρευσή του από τότε. Δόξα τω Θεώ, φτάσαμε στα 200 χρόνια. Μια που το ξεκίνησα με αμανέδες και γιορτάζουμε και τα 200 χρόνια από την απελευθέρωση, εγώ θα πάω λίγο κόντρα, έτσι καλά το ξεκινάμε για αρχή του χρόνου. Αυτό είναι το Serenade φυσικά, σε άλλη εκτέλεση από τους Dolander Big Bang, Bank, Τουρκία μεριά φυσικά, Κωνσταντινούπολη. Dolander είναι η γειτονιά της Κωνσταντινούπολης, σε ένα καφενείο στην πλατεία Ταξίμ. Βρέθηκαν οι καλλιτέχνες αυτοί και έκαναν έτσι μερικά πειραγματάκια σε πολύ γνωστά τραγούδια rock και pop. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσεις? Ας το πιάσουμε από τον ανασχηματισμό. Αναλόγως τι ώρα ακούτε την εκπομπή, μπορεί και να έχει γίνει, μπορεί να ψήνεται, μπορεί να έχουν γίνει ανακοινώσεις, να έχει ανακοινωθεί καινούργια κυβέρνηση, γιατί ξέρετε είναι αυτό το που είναι, λέει, μόνο αποκλειστικό προνόμιο του Πρωθυπουργού, να κάνει τους υπουργούς, να κάνει υπουργό όποιον θέλει, ακόμα και αυτόν που δεν τον ξέρει ο κυπουρός του, από τα χρόνια του Ανδρέα, τα ωραία που ζήσαμε, που περάσαμε όλοι. Και είναι το φάρμακο για πάσα νόσο, όπως καταλαβαίνετε, είτε έχει να κάνει με τα ευτράπελα των εμβολίων, με τα ευτράπελα του lockdown, με τα ευτράπελα του νέου στελέχους του κορονοϊού που ήρθε και αυτό, με τα ευτράπελα του Ντουμπάι που δεν κολλάει εκεί, με όλο αυτό το πράγμα που ζούμε και που για όλα μπορεί ένας ανασχηματισμός τουλάχιστον να αλλάξει την ατζέντα και τη συζήτηση για μερικές μέρες. Και να συζητάς τώρα αν έδιωξε την Κεραμαίο στο Θεοχάρη. Ο Θεοχάρης ειδικά ο τουρισμού, δεν ξέρω, ήταν υπουργός και ο ίδιος δεν είχε καταλάβει ότι ήταν υπουργός τόσο καιρό. Μουσική. Λοιπόν, θέμα εμβόλια. Μας είπε ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέους χθες, Κυριακή, ότι μέχρι στιγμής, μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι, είχαν γίνει 3.770 εμβολιασμοί. 3.779, μην τους αδικώ, 3.779, συγγνώμη, ξέχασα τους 9 στο τέλος. Βεβαίως, αν κοιτάξεις αυτή τη λίστα με το πόσοι έχουν γίνει στα υπόλοιπα κράτη εδώ, στη γειτονιά μας, τουλάχιστον στην Ευρώπη, θα απογοητευτείς λίγο. Επίσης, αν ακούσεις τίποτα νοσοκομιακούς, τίποτα υγειονομικούς υπαλλήλους, γιατρούς σε διάφορα νοσοκομεία της χώρας που τους είχαν πει ότι τη Δευτέρα εμβολιάζεστε, σήμερα δηλαδή, και έχω να σας πω συγκεκριμένα παραδείγματα με ρεπορτάζ, τουλάχιστον από την Κρήτη, που το έχω πιο φρέσκο και πιο ζέον, που λέγαμε και παλιά, καυτό ρεπορτάζ. Λοιπόν, Ρέθυμνο και Βενιζέλιο στο Ηράκλειο είναι δύο νοσοκομεία που οι υγειονομικοί πήραν, μπορεί να μην βγει και ανακοίνωση επίσημη, αλλά τους είπαν στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, παιδιά, τη Δευτέρα εμβολιάζεστε, και μέσα στο Σαββατοκύριακο τους είπαν, παιδιά, άκυρο, γυρίστε πίσω. Και θα δούμε πότε θα εμβολιαστείτε, μάλλον από Παρασκευή και μετά. Και ομοίως η κατάσταση και σε αρκετά νοσοκομεία της χώρας, διότι τα εμβόλια δεν φτάνουν. Τι να κάνουμε τώρα, δεν πήραμε πολλά και δεν φτάνουν τα εμβόλια, γιατί άλλος προφανής λόγος δεν υπάρχει. Θα ακούσετε κάτι περί καλύτερης οργάνωσης, αναδιάταξης, οργανωτικής επιμέλειας που πρέπει να υπάρξει πριν ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί και άλλες τέτοιες τρίχες, αλλά το ερώτημα είναι, φτάνουν τα εμβόλια για όλους, τουλάχιστον αυτά που έχουν έρθει μέχρι τώρα, και η απάντηση είναι όχι. Αυτό το Hit the Road Jack το ακούν κάμποσοι σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο. Now baby listen, baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood, you ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. Και για να μην νομίζετε ότι το λέω έτσι στον αέρα, ότι είμαστε από τις χώρες με τους λιγότερους εμβολιασμούς μέχρι τώρα, καλά, δεν θα συγκρίνω με το Ισραήλ. Άσε, το Ισραήλ έχει εμβολιάσει ήδη 1,09 εκατομμύρια. 12,3 εκατομμύρια είναι παγκοσμίως οι άνθρωποι που έχουν εμβολιαστεί. Το 1 από τα 12 εκατομμύρια είναι μόνο σε μία χώρα, στο Ισραήλ. Το 10% του πληθυσμού. Το Ισραήλ είναι μια χώρα με περίπου ίδιο πληθυσμό με την Ελλάδα, αλλά με, από ό,τι φαίνεται, διαφορετικό τύπου ηγεσίες. Για να, όχι ότι είναι καλή η ηγεσία του Ισραήλ, ελάτε τώρα, σφαγής είναι των Παλαιστινίων, αλλά σε αυτό τα πήγαν καλά. Τι να κάνουμε τώρα, ψέματα να πούμε. 1 εκατομμύριο του πληθυσμού, εκ των 10 εκατομμυρίων περίπου, έχει εμβολιαστεί, το 10%. I've been thinking about what you have done to me. Για την Ελλάδα σας τα είπα, 3.779, μέχρι το 1.019 είναι λίγο, υπάρχει μια μικρή απόσταση. Αλλά άσε το Ισραήλ, πες τώρα, μην συγκριθείς με το πάνω-πάνω. Αν και θυμάστε στους θανάτους, επειδή αυτά αρέσουν στον Άδωνη Γεωργιάδη, στους θανάτους ανά εκατομμύριο συγκρινόμασταν με το πάνω-πάνω, με το Βέλγιο που τα είχαν πάει χάλια και ακόμα τα πάνε χάλια. Και έλεγε ότι είμαι 12 φορές καλύτερος από το Βέλγιο και πανηγυρίζω στους θανάτους ανά εκατομμύριο. Το θυμάστε αυτό, μην ξεχνάμε, επειδή άλλαξε η χρονιά. Εδώ είναι όλα, τα φέρνουμε μαζί μας από το 20. Γιατί ακούω πολύ κόσμο που λέει, έλα να πετάξουμε το 20 πίσω. Παιδιά, τίποτα δεν θα πετάξετε πίσω. Τα κρατάμε όλα μαζί εδώ, διότι έχουμε να πούμε πολλά. Λοιπόν, άσε να μην συγκριθείς με τον πρώτο. Πάμε ρε παιδί μου λίγο πιο πάνω, να δούμε πού είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει κάνει, τα νούμερα που σας λέω είναι, που σας διαβάζω, είναι από την υπηρεσία Our World in Data, δηλαδή ο κόσμος μας σε στοιχεία. Είναι μία από τις επίσημες καταγραφές στατιστικές σε διάφορα θέματα στον κόσμο. Λοιπόν, μέχρι τις 2 Ιανουαρίου, δηλαδή μέχρι το Σάββατο, μέχρι τότε είναι τα στοιχεία που σας διαβάζω αυτή τη στιγμή, είχαν καταχωρηθεί τα 3.001 εμβόλια. Την Κυριακή, όπως ακούσετε, γίναν άλλα 778. και φτάσαμε στα 3.779. Ας πάρουμε όμως τα στοιχεία αυτά των δύο ημερών πίσω, για να δείτε που ήμασταν σε σχέση με τις άλλες χώρες. Και οι άλλες χώρες εννοείται δύο μέρες πίσω, και αυτά έχουν αυξηθεί από τότε. Αλλά ακούστε λίγο, η Ελλάδα 3.001 εμβόλια, και πάμε από εκεί και πάνω. Η Βουλγαρία 4.739, η Ουγγαρία 5.110, η Αυστρία 6.000, η Κροατία 7.800, η Ρουμανία 13.596, 13.500, η Πορτογαλία 26.850, η Βόρεια Ιρλανδία μόνο 31.016, η Δανία 40.000, η Πολωνία 47.000. Εσείς είστε στα 3, έτσι, μην ξεχνιόμαστε, 3.001 στον πίνακα που σας διαβάζω. Που είχα μείνει 47.600, η Πολωνία. Πάμε, Ιταλία 84.730, η Σκωτία 92.188, η Γερμανία 238.000, το Ηνωμένο Βασίλειο ολόκληρο, εδώ περιλαμβάνεται η Σκωτία, 944.000, σχεδόν 1.000.000 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εσύ 3.000 εμβόλια. Μιλώ για απόλυτους αριθμούς, δεν μιλώ για ποσοστό επί του πληθυσμού. Πάντως, παιδιά, αν βγει καμία μέτρηση πόσους επισήμους έχουμε εμβολιάσει, πρέπει να είμαστε πρώτοι ή πρέπει με αξιώσεις να διεκδικούμε την πρώτη θέση, έτσι. Και ότι όλο αυτό σταμάτησε μετά τη ρόμπα που γίνανε και αφού φωνάξανε όλοι και εμείς εδώ από αυτή την εκπομπή και χιλιάδες άλλοι άνθρωποι ότι αυτό που κάνετε, ας πούμε, είναι ντροπή. Πήγε και μου φωτογραφήθηκε να βγάζει το εμβόλιο, όχι ο Χατζηδάκης, η σύζυγος Χατζηδάκη. Μια καλή πήγος εκεί, νεαρά, δεν θυμάμαι πώς τη λένε τώρα. Αλλά γιατί η σύζυγος Χατζηδάκη είναι ευπαθής ομάδα, τι είναι? Ή ως σύζυγος Χατζηδάκη δικαιολογείται, εντάσσεται στις ευπαθείς ομάδες? Δεν το έχω καταλάβει. Του Κωστή Χατζηδάκη εννοώ, του Υπουργού Περιβάλλοντος, ο Θεός να τον κάνει του Περιβάλλοντος. Πάντως, ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέους είπε ότι ο στόχος μας είναι να φτάσουμε όχι στους 770 εμβολιασμούς που κάναμε την Κυριακή, να φτάσουμε μέχρι τους 5.000 εμβολιασμούς τη μέρα, είπε ο κύριος Θεμιστοκλέους. Έλα τώρα εσύ και κάνε τα νούμερα της πράξης. Λίγα μαθηματικούλια, λίγα, εύκολα. Με ένα κομπιουτεράκι είναι υπόθεση ενός λεπτού. Αν κάνεις 5.000 εμβόλια τη μέρα στην Ελλάδα, που φαίνεται μεγάλο νούμερο, δεν φαίνεται, σου λέει, 5.000 άνθρωποι κάθε μέρα πάνε να εμβολιαστούν. Για βάλε κουμπάρε κάτω, πόσα είναι, 10 εκατομμύρια, αν υποθέσουμε ότι θα τους εμβολιάσεις όλους, αλλά εγώ σου λέω έτσι χοντρικά, στα 10 εκατομμύρια με 5.000 τη μέρα θέλεις 2.000 μέρες. Ψέματα, λάθος, το κάνω λάθος, δεν δουλεύει καλά το δικό μου το κομπιουτεράκι. Να, εδώ το ξανακάνω μπροστά σας. 10 εκατομμύρια διά 5.000, τσουκ, 2.000 μέρες. 2.000 μέρες για 365, 2.000 μέρες για 365 που έχει ο χρόνος, θέλεις 5,479 χρόνια. Ε, όχι. Μάλλον θα πάει πιο γρήγορα λίγο, και από το 5.000. Ελπίζω δηλαδή. Πάντως, για να ξαναγυρίσω σε εκείνη τη λίστα με τα νούμερα που επικαλείται συχνά ο Άδωνης, να, έτσι μια χώρα, το Ηνωμένο Βασίλειο, έτσι που θέλουμε να, η Αγγλία τέλος πάντων, ρε παιδί μου, που θέλουμε και να τους μοιάσουμε, είμαστε και λίγο, δεν κόψαμε και τις πτήσεις, θυμάστε, έχω να σας πω πολλά για το νέο στέλεχος, διότι δεν ξεχνάμε στο πώς μπαίνουν τα ζητήματα στη δημόσια συζήτηση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, στο Ηνωμένο Βασίλειο κάνανε τον πρώτο εμβολιασμό στις 20 Δεκεμβρίου και στις 27 Δεκεμβρίου, που ήταν η τελευταία καταγραφή στην λίστα αυτή που σας είπα, στα 944.000, είχαν φτάσει μέσα σε μία εβδομάδα 944.000. Μάλλον δηλαδή το 5.000 που βάζει ως στόχο ο κύριος Θεμιστοκλέους για εμβόλια τη μέρα, μάλλον είναι μικρό, τι λέτε κι εσείς. Αν θέλουμε να προλάβουμε και αν θέλεις να μην έχεις lockdown μέχρι να σβήσει ο ήλιος, λέω εγώ. Αλλά εσείς μην κοιτάτε αυτά, μην κοιτάτε στη Μεγάλη Βρετανία, εδώ, την Ελλαδίτσα μας, την Ψωροκόστενα. Εμείς εδώ lockdown, ξανά, ναι. Και κοιτάξτε, το ξέρε, λέει ο Μπαγάσας, το ξέρε, όταν έβγαινε στις τηλεοράσεις, το ξέρε ότι μετά τις γιορτές θα έχουμε και άλλο lockdown, αλλά δεν μπορούσε να μας το πει, να μας πικράνει, να μας χαλάσει τον κουραμπιέ και το μελομακάρονο, να μας κάτσει, και στο κρατούσε. Ότι βγήκε το ίδιο πρωί και έλεγε, από την επόμενη εβδομάδα αρχίζουν να χαλαρώνουν τα μέτρα στο εμπόριο. Και δύο ώρες μετά βγήκε ο Πέτσας και είπε, με εντολή Μητσοτάκη πάμε σε πιο βαρύ lockdown και κλείνουν όλα, και τα click away και τα click κέρατα και τέτοια. Και μετά τον άφησε ξεκρέμαστο, τον Άδωνη. Είναι μια μικρή λεπτομέρεια που δεν χρειάζεται τώρα να σας απασχολεί, ας πούμε, δεν είναι θέμα, αλλά το ήξερε ο Άδωνης ότι θα κλείναμε μετά. Και γιατί ξανακλίνουμε, για να ανοίξουν, λέει, τα σχολεία στις 11 Γενάρη, που δεν έχουν αποφασίσει ακόμα οι λοιμοξιολόγοι. Αν θέλετε να ακούτε την εκπομπή, χωρίς, δεν θέλω καθόλου να το παίξω έξυπνος ούτε να αυτό, μακάρι να διαψευστώ και να είναι αλλιώς τα πράγματα, μην το δέσετε καθόλου ότι 11 Γενάρη θα πάνε τα παιδιά σχολείο, τουλάχιστον όλα τα παιδιά, τα δημοτικά, τα νηπιαγωγεία και οι παιδικοί σταθμοί, και από δημοτικό και πάνω, άστο. Άστο, για να είμαστε ρεαλιστές, δηλαδή για να κάνετε και τον προγραμματισμό σας, τον οικογενειακό. Έτσι, μια συμβουλή απλή. Εν τω μεταξύ, η Επιτροπή είπε να ανοίξουμε τα σχολεία. Συνεδριάζει, λέει, τη Δευτέρα. Αλλά ο Πέτσας βγήκε από το Σάββατο και είπε ότι θα τα ανοίξουμε τα σχολεία, και εννοούσε όλα τα σχολεία. Δεν είπε κάποια σχολεία. Είπε ότι στις 11 Γενάρη θα ανοίξουν όλα τα σχολεία. Οι λοιμοξιολόγοι, η Επιτροπή, βγήκαν στα κάγκελα οι περισσότεροι, διότι συνεδριάζουν σήμερα. Πώς είναι δυνατόν η απόφαση του Πρωθυπουργού να παίρνετε? Εμείς δεν τους ακούγαμε? Αυτό δεν μας έχετε πρίξει τόσο καιρό, ότι ακούμε τους επιστήμονες, τους ειδικούς, το Σωτήρι. Ο Σωτήρης που είναι τώρα, να ρωτήσουμε, πώς είναι δυνατόν να ανακοινώνεται το άνοιγμα των σχολείων πριν συνεδριάσει η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων για το ποια είναι η κατάσταση. Κι άλλο ένα βασικό ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν να ετοιμάζεις άνοιγμα σχολείων την ώρα που κλείνεις με πιο βαρύ lockdown, επειδή, γιατί έχει παίξει ρόλο προφανώς, βρήκες και το καινούριο στέλεχος του κορονοϊού που είναι κατά 70% πιο μεταδοτικό σε σχέση με τον υπάρχοντα κορονοϊό, που δεν έκλεισε στα σύνορα, που δεν απαγόρεψε τις πτήσεις από τη Μεγάλη Βρετανία. Καθίστε λίγο, γιατί έχει μια ουρά, μια σειρά των γεγονότων που καλό είναι τουλάχιστον, δεν θα την ανατρέψουμε προφανώς από εδώ, μακάρι να μπορούσαμε, αλλά τουλάχιστον να την καταγράφεις, να ξέρεις τι σου γίνεται και να έχεις συνεχώς στο μυαλό σου ότι είσαι μόνος σου, ότι δεν θα σε προστατέψει κανείς και ότι στο τέλος θα φταίς που δεν προστατεύτηκες. Διάλειμμα και επιστρέφω σε λίγο. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, στις 3 το μεσημέρι, στο ραδιόφωνο του The Press Project, έρχονται οι πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας. Σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Ακούτε πίσω σελίδες. Είναι Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου, η πρώτη εκπομπή του 2021. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Μπορείτε να βρείτε και εμένα και τις προηγούμενες εκπομπές και φυσικά να στείλετε τα δικά σας μηνύματα για ό,τι θα θέλατε να συζητήσουμε. Ή παρατηρήσεις, καταγγελίες, μηνύσεις ενδεχομένως για ό,τι συζητάμε, για ό,τι ακούτε από εδώ. Λοιπόν, όπως έχετε καταλάβει, η συγκεκριμένη κατάσταση, αυτό που ζούμε, δείχνει για άλλη μία φορά, και καλά την πρώτη να μην το, να το υποψιάζεσαι, τη δεύτερη να λες έλα ρε παιδί μου μπορεί να μην είναι έτσι, την τρίτη, την τέταρτη, την πέμπτη πια έχεις καταλάβει ότι δεν έχουν ιδέα τι κάνουν ακριβώς για τον κορονοϊό. Και όσο και αν ακούγεται βαρύ, όσο και αν την πρώτη φορά είπαμε μπράβο όταν τα μέτρα λήφθηκαν γρήγορα και είχες λίγους νεκρούς, από το καλοκαίρι και μετά, εκεί από τις 13 Ιουνίου και το μαγικό ηλιοβασίλεμα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Σαντορίνη που παίρναμε ένα πολύ καλά υπολογισμένο ρίσκο, από εκείνο το σημείο και μετά είναι η κρίσιμη καμπή που άλλαξε η κατάσταση. Και σε τι άλλαξε η κατάσταση? Στο θα καθορίζουν οι ανάγκες της αγοράς, των Χριστουγέννων, των σχολείων, ανάλογα με το τι έχεις μπροστά σου. Δηλαδή, θέλεις να κάνεις τουρισμό? Έλα μωρέ, ανοίχτε τον τουρισμό. Πέρασε ο Δεκέμβριος, παιδιά, τον αλγόριθμο ΕΒΑ δεν τον παρουσίασαν ποτέ πουθενά και μάλλον δεν θα τον παρουσιάσουν και πουθενά. Εννοώ σε επιστημονική δημοσίευση για το πώς δούλεψε. Να μην τα ξεχνάμε. Μπορεί να περνάνε, να είναι περασμένα, αλλά να μην είναι ξεχασμένα. Θέλεις τουρισμό? Έλα μωρέ, εντάξει, να χαλαρώσουμε. Μετά θέλεις να ανοίξεις τα σχολεία το Σεπτέμβρη? Άντε, δεν βαριέσαι, πάμε παρακάτω. Μετά θέλεις να μπεις σε μία φάση προετοιμασίας των εορτών? Μα η αγορά πρέπει να δουλέψει, έστω με click away κλπ. Να χαλαρώσουμε. Μετά ο Άδωνης ήξερε ότι μετά θα έχεις ξανά κλείσιμο, αλλά δεν μας το έλεγε ο μπαγάσας και μας το λέει τώρα που πέρασαν οι γιορτές. Άντε ξανά τα κεφάλια μέσα. Μετά θέλεις να ξανανοίξεις τα σχολεία? Δεν βαριέσαι τώρα, συνεδριάζει Επιτροπή Λοιμοξιολόγων και κάτι τέτοια. Ο Πέτσας ανακοινώνει ότι στις 11 του Γενάρη ανοίγουν τα σχολεία. Τι θέλετε τώρα? Μετά θα έχεις Πάσχα, μετά θα έχεις ξέρω τι έρχεται παρακάτω. Και όλα θα πηγαίνουν με βάση του τι έχεις μπροστά. Θα μου πεις, κάτσε, δεν είναι λογικό αυτό? Δεν είναι λογικό, έχει μια βάση. Δηλαδή, τι θέλεις, να σταματήσει ο κόσμος επειδή είναι ο κορονοϊός? Απαντώ. Όχι, φυσικά δεν θα σταματήσει ο κόσμος. Αλλά έλα που ο ρημάδης ο κορονοϊός δεν ξέρει ούτε από Χριστούγεννα, ούτε από το πότε ανοίγεις εσύ τα σχολεία, ούτε πότε είναι το Πάσχα, ούτε πότε θέλουν να βάψουν τα νύχια οι κυρίες. Και κύριε, ενδεχομένως δεν ξέρω, καλή διάθεση να υπάρχει. Ούτε πότε θέλεις να πας να κουρευτείς. Ούτε, δηλαδή, πήραμε θύμα. Όχι, δεν το λέω ειρωνικά. Ο Πέτσας το ξεκίνησε. Έχουμε, λέει, πολλά μηνύματα. Διαβάζουμε στο Facebook, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι κλείνονται πολλά ραντεβουδάκια μυστικά για νύχια. Και αυτή ήταν η επιχειρηματολογία του κυβερνητικού εκπροσώπου, αν έχετε το Θεό σας, για το ότι ξανανοίξαμε τα νυχάδικα. Επειδή έρχονται Χριστούγεννα. Και μετά, λέει, που περάσαν τα Χριστούγεννα, τα ξανακλίνουμε όλα. Γιατί θέλουμε να ανοίξουμε τα σχολεία. Που οι επιδημιολόγοι δεν έχουν πει αν πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία ακόμα, αλλά εμείς τα ανοίγουμε τα σχολεία. Και επειδή όλο αυτό μπορεί να σου δημιουργεί έτσι μία ένταση και να λες και τι γίνεται με τα εμβόλια, παιδιά, πότε θα κάνουμε. Όλοι κάνε και έναν ασχηματισμό να μας βρίσκεται έτσι για να κάνουμε. Μια χαρά, δεν περνάμε. But if you don't, dear, confess, and please don't tell me. Α, και μη ρωτάτε και πολλά, σας παρακαλώ, γιατί έχουμε τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση φέτος και μη χαλάτε το κλίμα. Έτσι θα μας πάει όλη τη χρονιά με τα 200 χρόνια. Θα μας πρίξουνε, να μην σας πω ότι θα μας πρίξουνε με τα 200 χρόνια από την Επανάσταση. Άσε που στο τέλος να μην συζητήσουμε και σοβαρά ποιος την έκανε την Επανάσταση αυτή. Και αν είναι όντως εθνική και όλο αυτό το μεγαλείο που η Γιάννα, ξέρετε τώρα, Γιάννα Αγγελοπούλου, έχει όπου σταθεί και όπου βρεθεί. Είχε ένα εξαιρετικό άρθρο στην εφημερίδα των συντακτών ο Τάσος ο Κωστόπουλος με απάνθισμα όλων των δηλώσεων της Γιάννας Αγγελοπούλου. Όποιο μέρος και να επισκέφθηκε ήταν ηρωικό. Όλη η Ελλάδα είναι ηρωική, παιδιά. Παντού, χαμός. Δεν μπορείτε να φανταστείτε ήρωες με το τσουβάλι, αφού δεν ξέρουμε τι να τους κάνουμε πια. Perhaps. Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps. Μόνο που υπάρχουν μερικές μικρές λεπτομέρειες, γι' αυτό σας είπα θα προστρέξω στο Βασίλη Ραφαηλίδη, να ξεκινήσω από εκεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής. στο βιβλίο του Βασίλη Ραφαηλίδη, Ιστορία κομικοτραγική του νεοελληνικού κράτους. Έτσι, για να σας λύνονται μερικές απορίες, να λύνονται σε όλους μερικές απορίες. Ακούγοντας από κάτω Sertab και το One More Cup of Coffee του Bob Dylan σε τουρκική εκδοχή. Το γεγονός δηλαδή ότι σε αυτούς που κάναν την επανάσταση, που ξεκίνησαν την επανάσταση, σε αυτούς που ξεσηκώθηκαν κατά των Τούρκων, υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι δεν μιλούσαν γρή ελληνικά και μάλιστα πολλοί από αυτούς και στην πρώτη γραμμή. Το γεγονός ότι η επανάσταση του 21 δεν ήταν εθνική αλλά ήταν κοινωνική, δεν θα σας το πει μάλλον η Γιάννα Αγγελοπούλου. Υποψιάζομαι, μπορεί και να κάνω και λάθος. Κάτσε να περάσει το 21, να περάσουμε και την 25η Μαρτίου που θα είναι το αποκορύφωμα. Μπορεί και να κάνω και λάθος και να την αδικώ ενδεχομένως. Επίσης δεν ήταν ορθόδοξη, κοίταρε κάτι πράγματα. Δεν ήταν ορθόδοξη, λέει, όσοι ξεσηκώθηκαν το 21. Σας διαβάζω από Βασίλη Ραφαηλίδη. Είναι αλήθεια πως η Ορθοδοξία έπαιξε έναν τεράστιο ρόλο στη συσπήρωση των Ελλήνων κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, αλλά και πριν από αυτή. Όμως δεν είναι αλήθεια πως μόνο οι Ορθόδοξοι πολέμησαν τους Τούρκους. Τους Τούρκους τους πολέμησαν οι καταπιεσμένοι και πεινώντες, ασχέτως θρησκεύματος και ασχέτως εθνικότητος. Κοίτα να δεις κάτι πράγματα, ρε παιδιά. Ήταν πολλές χιλιάδες οι μουσουλμάνοι Έλληνες, μεταξύ αυτών και οπλαρχηγοί σαν τον Οδυσσέα Ανδρούτσο. Και τουλάχιστον η μισή από τους οπλαρχηγούς αλλά και τους αγωνιστές ήταν αρβανίτες. Αρβανίτης σίγουρα ήταν ο Μιαούλης, η Μπουμπουλίνα και δεκάδες άλλοι. Και δεδηλωμένα φιλοαρβανίτης αλλά και φιλομουσουλμάνος ήταν ο μέγιστος των οπλαρχηγών Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο αναμφισβήτητος ηγέτης της Επανάστασης. Κοίταρε κάτι πράγματα. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να είναι καταρχήν εθνική και ύστερα κοινωνική η μεγάλη και ηρωική ελληνική επανάσταση που κατέπληξε τον πολιτισμένο κόσμο? Κατά των Τούρκων ξεσηκώθηκαν οι πάντες, ακόμα και οι Τούρκοι παρίες. Φυσικά οι Ορθόδοξοι Έλληνες αποτελούσαν την πλειοψηφία. Όμως οι μουσουλμάνοι Έλληνες, οι Ορθόδοξοι Αρβανίτες και οι μουσουλμάνοι Αρβανίτες αποτελούσαν περίπου τους μισούς των αγωνιζόμενων κατά των Τούρκων. Τώρα πως έγινε και προέκυψε μετά την Επανάσταση κράτος αμιγώς ελληνικό και εκρεφνώς Ορθόδοξο, είναι μια άλλη θλιβερή ιστορία. Αλλά εσείς μην τα ακούτε αυτά. Εσείς θα πηγαίνετε με τον Άδωνη. Θα ακούτε ότι έχουμε λίγα εμβόλια και θα σκέφτεστε, δεν πειράζει, έχουμε 200 χρόνια από την Επανάσταση. Θα ακούτε ότι ήρθε το νέο στέλεχος του κορονοϊού και θα λέτε, δεν βαριέσαι αδερφέ, εδώ γιορτάζουμε τον Κολοκοτρώνη και τους ήρωες του 21. Δεν πάει να έρθει και ο κορονοϊός και όποιος άλλος. Εμείς είμαστε ήρωες σε αυτήν εδώ τη γωνιά του πλανήτη. Αυτή είναι ξανά η Ντολάπτερε Μπίγκ Gang, η μεγάλη συμμορία της γειτονιάς του Ντολάμπτερε στην Κωνσταντινούπολη, που φυσικά διασκευάζουν Michael Jackson. Κατεβείτε λίγο από, από τους πανηγυρισμούς για τα 200 χρόνια. Θα πανηγυρίσετε όσο θέλετε. Απλά να σας πω ότι είναι 4 τα κρούσματα του μεταλλαγμένου στελέχους του κορονοϊού, τα οποία εντοπίστηκαν. Ήρθαν αεροπορικός φυσικά από τη Βρετανία. Κοίτα να δεις κάτι συμπτώσεις που δεν κλείσαμε εμείς τις πτήσεις, ενώ όλα τα άλλα κράτη ήταν ηλίθια που κλείσαν. Ήταν ανόητοι αυτοί προφανώς, ναι, που κλείνανε τις πτήσεις από την Βρετανία και δεν τους ήρθε. Ενώ εδώ ήρθε. Εμείς τους βάζαμε σε δεκαήμερη καραντίνα. Μόνο που κοιτάξτε κάτι λεπτομέρειες. Αυτοί οι 4 που ήρθαν και με τεστ, υποτίθεται έτσι, ήρθαν με τεστ από τη Βρετανία των 72 ωρών, που δεν το έπιασε προφανώς γιατί είχαν κολλήσει στο ενδιάμεσο των 72 ωρών, αν υποθέσουμε ότι είχαν κάνει τεστ. Και μετά ήρθαν εδώ, τους κάνανε τεστ, βγήκε θετικό. Όταν βγήκε θετικό, τους βάζουν σε καραντίνα. Όλοι υποτίθεται ότι μπαίνουν σε καραντίνα. Ναι, όσοι ήρθανε. Δεν κάνανε με τους δικούς τους διακοπές, πήγανε, είναι ένα ιδανικό σενάριο, δεν ξέρω αν έχετε άλλη πληροφόρηση, πήγανε σε ένα σπίτι απομονωμένοι μόνοι τους, μένουν 10 μέρες εκεί και περιμένουν να περάσει το δεκαήμερο. Εν τω μεταξύ έχουν περάσει και οι γιορτές, γι' αυτό σας λέω, όταν μας βολεύει κάνουμε τα μέτρα μας αναλόγως με τα Χριστούγεννα και τον κορονοϊό. Όταν δεν μας βολεύει κάνουμε λίγο τα στραβά μάτια. Ναι, θα έρθει ο Γιωργάκης που σας έλεγα που σπουδάζει στην Βρετανία, ένας τυχαίος Γιωργάκης, Μανολάκης, Νικολάκης, πείτε ό,τι θέλετε, η Μαρία για να μην είμαι άδικος. Θα έρθουν, θα δούνε τη μαμά και τον μπαμπά, αλλά από το παράθυρο. Δεν θα φάνε μαζί τη γαλοπούλα, δεν τη φάγανε παιδί μου, μην έχεις αμφιβολίες. Τώρα με αυτό το καινούριο στέλεχος, αυτό λέει, για να το καταλάβεις ότι είναι από το καινούριο στέλεχος, πρέπει να πάει στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, μόνο εκεί ανοιχνεύεται και είναι μια διαδικασία που θέλει 2-3 μέρες. Ήρθανε λοιπόν, είδαν ότι κάτι δεν πάει καλά, μείναν σε καραντίνα και μετά από 2-3 μέρες τους είπαν ότι έχετε και το νέο στέλεχος. Και ωστόσο δεν έχουν δει κανέναν. Κανέναν, παιδιά, δεν έχουν δει. Σίγουρα, σίγουρα, ντέτι, αφού το είπε ο Άδωνης και η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Από εκεί μας ανακοινώθηκαν τα μέτρα για το δεκαήμερο καραντίνας. Ενώ για τα άλλα, για τα νύχια, βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Για το αν θα κόψεις τις πτήσεις, βγήκε η ανακοίνωση απρόσωπη από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Καταλαβαίνετε λίγο τη διαφορά, νομίζω. Και εν πάση περιπτώσει είναι πια στη χώρα μας το νέο στέλεχος του κορονοϊού, που ο Τζόνσον έλεγε στη Βρετανία και οι επιστήμονες οι Βρετανοί ότι κολλάει 70% περισσότερο, κολλάει με μεγαλύτερη ταχύτητα, δεν είναι πιο θανατηφόρο, να το ξεκαθαρίζουμε για να είμαστε ακριβείς σε αυτά που λέμε, κολλάει όμως με μεγαλύτερη ταχύτητα και ξαφνικά φτάσαν στο Θεό τα καινούργια κρούσματα στην Βρετανία. Έλα όμως που τώρα είναι και στην Ελλάδα. Και έλα όμως που είναι πάνω που εσύ ετοιμαζόσουν να ανοίξεις τα μαγαζιά. Και έλα όμως που κάποιες κακές γλώσσες λένε ότι αυτό ακριβώς ήταν που έπαιξε ρόλο και πας σε καινούριο lockdown και χτυπήσαν τα καμπανάκια εκεί στο Μαξίμου. Και τι να κάναμε, ρε Διονέλη, να μην αφήναμε να έρθουν τα παιδιά να κάνουν Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά με τους γονείς τους. Επειδή το θες εσύ ή επειδή εσύ δεν έχεις παιδιά, είναι μικρά ακόμα και δεν τα έχεις στη Βρετανία. Για μπες και λίγο στη θέση του άλλου. Ναι, ξεκάθαρα, σαφώς, να μην αφήνατε, προέχει η δημόσια υγεία. Τώρα που έχεις εδώ και πας ξανά σε lockdown, όχι, λέει, δεν θα είναι, δεν θα στο επιβεβαιώσει κανείς ότι είναι από αυτό το καινούριο lockdown. Είναι επειδή θέλουμε να ανοίξουμε τα σχολεία. Μα τα σχολεία δεν έχουν συνεδριάσει καν οι λοιμοξιολόγοι για να σου πούν αν μπορείς να τα ανοίξεις. Έλα μωρέ τώρα λεπτομέρειες, εδώ γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από την Επανάσταση. Τι θες τώρα. Don't hide your soul for me. Και αυτή εδώ που ακούτε Τούρκοι είναι, λέγεται Αθήνα το συγκρότημα. Ναι, η Αθήνα η δικιά μας και είναι η συμμετοχή της Τουρκίας στη Eurovision, παρακαλώ. Πρέπει να είναι καμιά δεκαριά χρονάκια τώρα, δεν θυμάμαι ακριβώς ποια χρονιά. Το For Real, έτσι λέγεται το τραγούδι το συγκεκριμένο. Ελάτε να σας διαβάσω κι άλλη μια ειδησούλα για την Βρετανία ειδικά, που ίσως να αφήνει μερικές σκέψεις να παρισφρήσουν μέσα στον πανηγυρικό τόνο των 200 χρόνων της Επανάστασης για το γιατί δεν κλείσαμε τις πτήσεις από τη Βρετανία ενώ τις έκλεισε όλος ο υπόλοιπος κόσμος, 40 και χώρες. Υπάρχει ένας κύριος Αλέξης Πατέλης, θέλω να ξέρετε. Είναι επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος του Κυριάκου Μητσοτάκη και έδωσε μία συνέντευξη στην Telegraph και στον Tom Rees, έτσι είναι το όνομα του δημοσιογράφου, ο οποίος τώρα μέσα στην πρωτοχρονιά, στο τρίμηνο, η Ελλάδα σκοπεύει να προσελκύσει τις τράπεζες που εδρεύουν στο Λονδίνο, καθώς και πλούσιους Βρετανούς με φορολογικές ελαφρύνσεις, για να έρθουν να βάλουν, λέει, τη στέγη τους κάτω από τον Αττικό ουρανό, αφού στο City του Λονδίνου πια δεν θα είναι Ευρώπη και θα το Brexit βάζει άλλη κατάσταση, και που θα πάνε να επενδύσουν, να έρθουν στην Ελλάδα οι τράπεζες οι Βρετανικές. Δεν μας φτάνουν οι δικές μας, θα έρθουν και οι Βρετανικές. Η Ελλάδα, λέει, βρίσκεται σε συνομιλίες με δύο τράπεζες που εδρεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και προσπαθούν να ανοίξουν γραφεία στην Αθήνα, καθώς και με μία ακόμα που σκοπεύει να επεκτείνει την παρουσία της στην Αθήνα, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο κύριος Πατέλης στην βρετανική εφημερίδα στην Telegraph. Θα δώσουμε, λέει, στις Βρετανικές τράπεζες ένα πολύ ευνοϊκό περιβάλλον, φόρο της τάξης του 7%. 7%, εσύ στο μαγαζάκι σου πόσο πληρώνεις, 22, 23, 24, δεν βαριέσαι στην τράπεζα, 7 τη Βρετανική. Μη φορολόγηση των μισών εισοδημάτων, το μισό εισόδημα θα είναι αφορολόγητο, παιδιά, των νέων μεταναστών που θα έρθουν, προσοχή, όχι από τον Μπαγκλαντές, και μα έρθουν από την Βρετανία. Αυτό. Για τους άλλους μην ανησυχείτε, δεν υπάρχει, δεν θα αλλάξει η πολιτική, θα τους πνίγουμε στη θάλασσα, είναι σίγουρο. Θα είναι πάντως ένα σχέδιο, λέει, ικανό να δελεάσει ανθρώπους από το εξωτερικό, ειδικά μετά το Brexit, σύμφωνα με τον κύριο Πατέλη, επαναλαμβάνω, τον επικεφαλής του οικονομικού γραφείου του Πρωθυπουργού. Και μου λες εσύ μετά γιατί δεν έκλεισες τις πτήσεις προς τη Βρετανία, που τις έκλεισαν 40 χώρες. Είναι μια μικρή λεπτομέρεια ότι ήρθε το μεταλλαγμένο στέλεχος του κορονοϊού, αλλά εδώ θα έρθουν οι τράπεζες, τι θέλεις. Και μην το πολύ συζητάς, γιατί γιορτάζουμε 200 χρόνια από την Επανάσταση. Άντε τώρα. Και για να σας ξαναγυρίσω στην ιστορία, γιατί όλα τα πράγματα κάνουν ένα κύκλο ωραία και έτσι ενώνονται γλυκά, από τα 200 χρόνια πριν μέχρι τα τωρινά του Αλέξη Πατέλη, του Οικονομικού Συμβούλου του Πρωθυπουργού. Το 1823, λέει ο Βασίλης Ραφαηλίδης στο βιβλίο του, τον τρίτο χρόνο της Ελληνικής Επανάστασης, τότε υπάρχει είναι μια σημαδιακή χρονιά για την ύπαρξή μας ως κράτους, και συμβαίνει ένα συγκλονιστικό γεγονός στην Αγγλία. Ο τότε υπουργός της Αγγλίας, ο τότε υπουργός εξωτερικών, ο George Canning, κάνει μια θεαματρική στροφή και απαγκιστρώνεται από την ανθεληνική πολιτική της Ιεράς Συμμαχίας. Ακριβώς δύο χρόνια μετά την έναρξη της Επανάστασης, ο Canning γνωστοποιεί στον κόσμο όλο πως αναγνωρίζει επίσημα το δικαίωμα των εμπολέμων Ελλήνων να αποκλείουν με τα πλοία τους τις τουρκικές ακτές. Αυτά, αν θυμάστε, τα γράφαμε στις Πανελλήνιες. Εμένα συγκεκριμένα μου είχε πέσει οι ενέργειες του Canning ως υπουργός εξωτερικών της Βρετανίας. Και τότε ακόμα δεν καταλάβαινες, αλλά ο Ραφαηλίδης, που σας είπα... Σας είπα, ναι, θα έπρεπε να διδάσκεται το βιβλίο αυτό στα σχολεία, ειδικά τέτοιες χρονιές. Εξηγεί πάρα πολύ καλά γιατί ο Canning τα έκανε αυτά τότε. The plates of gold, the symmetry of the whole mosque, yeah, the largest of it all, then came the ground instead of hold. The big beautiful house of Allah, covered with black cloth and gold leaf writing. My life flashed past me, the good and the bad. Μαζί με την αλλαγή στάσης, λέει, του Canning, ήρθε και ένα δανειάκι από την Βρετανία. Σαν να μην έφτανε αυτή η τόσο θεαματική και τόσο ξαφνική στροφή της αγγλικής πολιτικής υπέρ των Ελλήνων, στις 30 Νοεμβρίου της ίδιας χρονιάς, το 1823, ένας όμιλος Άγγλων τραπεζιτών, σαν αυτούς που καλεί ο κύριος Πατέλης και ο Πρωθυπουργός, χορηγεί στη μαχόμενη Ελλάδα δάνειο ύψους 800.000 στερλινών για τις άμεσες ανάγκες των επαναστατών. Αν σκεφτεί κανείς πώς γίνεται να δίνουν οι κεφαλαιούχοι τα λεφτά τους με πολύ υψηλό τόκο μεν, αλλά χωρίς να είναι καθόλου βέβαιοι πως θα τα πάρουν πίσω αφού όλα παίζονται ακόμα στην Ελλάδα, προκύπτει εύλογη απορία. Μα τι διάολο τρελάθηκαν οι πάντα πρακτικοί και συμφεροντολόγοι Άγγλοι? Καθόλου δεν τρελάθηκαν. Απλώς ασκούν σοβαρή γεωπολιτική στρατηγική στο Αιγαίο και γενικότερα στη Μεσόγειο. Ήξεραν, λέει ο Βασίλης Ραφαηλίδης, πως οι Έλληνες είναι θαλασσινός λαός. Ήξεραν πως οι Τούρκοι δεν σκαμπάζουν τίποτα από θάλασσα και πόνταραν στους Έλληνες που θα μπορούσαν θαυμάσια να γίνουν εν καιρό οι χωροφύλακες των Άγγλων και στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο. Ο ιδιοφυής George Canning έκανε διάνα. Η Ελλάδα προσδέθηκε στους Άγγλους και στη συνέχεια στους διαδόχους τους στη Μεσόγειο Αμερικανούς, πριν καν υπάρξει ως ελεύθερο κράτος. Ελεύθερο κράτος γίναμε το 1830, όπως σίγουρα θα έχετε μάθει στο σχολείο. Πριν από το 1830 ήδη είχαμε προσδεθεί στο όχημα των Άγγλων. Και καταλήγει στο συγκεκριμένο κεφάλαιο ο Βασίλης Ραφαηλίδης. Πάντως τώρα καταλαβαίνετε καλύτερα γιατί αφιερώσαμε στον Canning μια πλατεία, ένα δρόμο και έναν Ανδριάντα στημένο στην πλατεία Κάνιγκος. Χρωστάμε την ύπαρξή μας ως κράτος στον Canning, αλλά και τους εμφυλίους πολέμους στη διάρκεια της Επανάστασης, και αυτούς στον Canning τους χρωστάμε. Εκείνο το δάνειο, το πρώτο από μια ατέλειωτη σειρά δανείων, έκανε τους Έλληνες να πέσουν με τα μούτρα στο ψητό και να σφάζονται μεταξύ τους για το ποιος θα αρπάξει το μεγαλύτερο κομμάτι. Όντως, μέγας πολιτικός ο Canning. Είναι να μην του στήσεις το άγαλμα στην πλατεία Canning-ος. To my firstborn son, only minutes before I was in the waiting room. Nervous, mom's giving me comfort, family support. As I approached, I could hear him crying. I didn't notice my tears were running. Picture myself for... Και έρχεται και κάνει έναν ωραίο κύκλο ιστορία και ρωτάς εσύ εδώ από τις πίσω σελίδες, γιατί δεν κλείσαμε τα αεροδρόμια και τις πτήσεις με τη Βρετανία. Και στα εξηγεί ο Ραφαηλίδης τόσα χρόνια πίσω, για τα τόσα χρόνια πίσω που μπήκες σε αυτό το τρυπάκι, και ο κύριος Πατέλης που καλεί τις Βρετανικές τράπεζες να έρθουν στην Ελλάδα. Όλα μπερδεύονται γλυκά, ειδικά τώρα που γιορτάζει τα 200 χρόνια από την Επανάσταση. Με αυτά σας αφήνω για την πρώτη εκπομπή του 2021. Όπως καταλάβατε, έχουμε πολύ πολύ μαλλί να ξάνουμε και πάρα πολλά να πούμε για όλα αυτά τα θέματα. Καλή συνέχεια, να προσέχετε, και θα τα πούμε φυσικά αύριο την ίδια ακριβώς ώρα. Hope from here, everlasting beauty. If I wish. worship you in fear of hell. Burn me in it. And if I worship you in hope of paradise, steal me from that. But if I worship you from your being, knowing hope for me, your everlasting beauty.